أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñoo ngi àndaat ak yéen ci kitaabu tawxid, toll ci buntu ñaar fukkeel ak benn. ñu nekk ci buntu maa jaa fi himayati almustafa sallallahu alayhi wa sallam janaba tawhid wa saddihi kulla tariqin yusilu ila shirk. Tay nekk ñaareelu dars bi. Yonent bi alayhi salatu wassalam aar bi nga xam ne aar na ko lu jëm ci kennal yàlla ak tëj gi nga xam ne tëj na ko bépp bunt buy jëmee doomu aadama yi ci bokkaale. ñaareelu dars bi tey mooy aaya bi borom bi subhanahu wa taala di wax ci njeexitalu suratu tawba aya 128. Borom bi subhanahu wa ta'ala mu ne laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Aya bi borom xam-xam yi dañuy wax ne al imam Muhammad ibnu Abdul Wahhab bi mu ko dugalee ci kitaabu tawxid, ibnu Kasir nee na borom bi tabaraka wa taala dafa wone xéewal yi mu defal jullit yi. Xéewal yooyu bokk na ci mu yónni ci ñoom ndaw loo xam ne ci ñoom la bàyyeekoo. Arsala ilayhim rasulan min anfusihim, yàlla tànn ndaw loo xam ne ci nit ñi la ko tànnee, yónniwaat ko ci nit ñi. Ndaw loo xam ne dafa juddoo ni nit ñi juddoo, mu màgg ni nit ñi màggee, mu dund ni nit ñi dundee, metit yi dal nit ñi dal ko, mu faatu ni nit ñi faatoo, ñu dence ko ni ñuy dence nit ñi. Yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndaw la loo xam ne yàlla ko tànn, waaye ndax daf ko cëppeel rek mu jógee kaw asamaan ñëw. Pourtant yàlla mënoon na ko, ndax wane na ko ci aadama alayhi salaam. Aadama fu mu jóge aljana la ko yàlla génne indi ko. Pourtant yàlla wane na ko, mënoon na ko def ci Isa alayhi salaam, da ko génne ci way juróom bu jigéen taamul bàyyi. Waaye yonante alayhi salaatu wasalaam yàlla daf ko waajal mu judd ni nit ñi juddee, dañ ko ëmb ni ñuy ëmbee nit ñi. Mu juddoo ni nit ñi juddoo, am nday am bàyyi. Mu judd nekk xale, daj mettit, mettit baa ngi tàmbale sax gisul bàyyam, nàmpul weenu yaayam, wala bu ci nàmpee tuuti la, ci àll ba lañ ko nàmpalee, ci baadiya ba. loolu yàlla day wane ne ki ma yónni ci yéen du jafe pour bu ngeen ko royee ngeen mel ni moom. Su yàlla jële woon gis nga li tax nasaraan yi naan Isa kenn mun ra mel ni moom, ndax li ci yàlla def la mooy dafa ñëw amul bàyyi, moo tax ñoom ñu jël ko rek askane la ko yàlla direct ndax seenug réer. loolu nag ñun jullit ñi xéewal bi ñu ci yàlla defal mooy Muhammad loolu nekkul ci moom, te moo gën ñëpp nag sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne loolu ndaw loolu yàlla yónneenu ndaw la loo xam ne min anfusihim ci ñoom la bokk, min jinsihim ci seen yaram ci seen xeet, ala lugatihim ci seen lakk, kama qala Ibrahim alayhi salaam. Xam ngeen yonte baay Ibrahim ñaanoon nag ca Kaaba ga ba mu ko tabaxee ba pare mu ñaan yàlla, mu ne rabbana wabaas fihim rasulan minhum, yow yàlla maa ngi lay ñaan nga yónni ci dëkk bi ci nit ñi nga yónni ci ñoom ndaw loo xam ne ci ñoom la bokk. Kon ñaanu Ibrahima la yàlla nangu yónnee nit ñi nit koo xam ne ci ñoom la bokk. loolu moo tax aaday nit ñi mooy soo bokkul ci xeet bëgg a ñëw bugg leen wax lu baax, donte na lu baax li nga yor duñ ko jël. gis ngeen tey benn olof bu demoon Fouta di waaraate ñëw naan asalaamualeykum wa rahmatullah, yéen mbokk tukulóor yi yàlla nee na dañuy jël seen dàll won ko ginnaaw. su benn olof léegi demoon ci saraxulle yi naan leen yàlla nee na dañuy jël seen dàll. su benn tukulóor demoon ba biir bawal naan àlla wi dañuy jël seen dàll won ko ginnaaw. puisque nit ñi ñoo yor melokaan boo xam ne ku ñu xamul miinu ñu la. souvent boo indee dara lu dul xaalis di leen ko jox duñ ko jël, waaye bu dee xaalis la nag ñëpp taxaw, ndax xaalis moom mooy mbokk ñëpp. ku bon bu ko indee ñu jël, ku baax bu ko indee ñu jël, yéeféer sax bu tubaab yaa ngi ni. loolu moo tax fi mu nekk ni mënul nekk ay julit, ndax yéeféer yi ñoo ñuy indil alal ji ñu koy jël. da ngeen waa ji li mu wax barkine mu nee na mbër yi dafa ci am mbër boo xam ne dañ ko tegal 10 million ni ko bëreel mu bañ, ñu jox ko ilimaan yi xeex. ñoom taxawal combat bi moom commencé dóorante ay korpay xaalis. ndaw loo xam ne ci yéen la bokk dafa judd comme yéen di lakk lakk bi ngeen di lakk, namp foog yéen sàmm rasulan min anfusikum. ndaw loo xam ne Ibrahima moo ko ñaanoon rabbana wabaas fihim rasulan minhum, ba tey yàlla ne laqad manna allahu ala almuminina is baasa fihim rasulan min anfusihim. ci sar ala imran aya 164 borom bi subhanahu wa taala mu ne yàlla subhanahu wa taala dafa defal julli di xéewal. ban xéewal la? daf leen yónnee ndaw loo xam ne ci ñoom la bokk, rasulan min anfusihim. ñetti aaya yi yëpp laqad jaakum rasulun min anfusikum rabbana wabaas fihim rasulan minhum laqad manna allahu ala almuminina is baasa fihim rasulan min anfusihim. aaya yëpp yàlla dane ki ma leen yónnee ci yéen la bokk, seen mbokk la ci banu aadama. benn malaaka bu ñëwoon, bu yàlla yónni woon malaaka, yàlla mënoon na yónni malaaka? yàlla mënoon na ne Jibril yow mi yow laay yónni. waaye gis nga bu yàlla yónni woon malaaka, malaaka bi ñëw nit ñi duñ ko déglu. bu yàlla yónni woon jinne nit ñi duñ déglu jinne bi. beneen bi mooy dafa nekkul mandute ay nit nekk ci suuf yàlla di leen yónnee keneen ku dul nit. lu tax yàlla dina yónnee nit mooy pour nit kooku def ne ñu def leen ñu def, ñu xam ne ñun mën nañu lim def. Malaaka bu ko yàlla woon yónni woon ba pare mu ñëw wax ba pare daal di naaw ne bismillah topp leen ma ñun fu ñu jëm. gaay na ko moom jëm ñu la yow problème day am, waaye yonent la yàlla yónni mu ñëw day def ba pare ne la defal nga def parce que nit la ne yow. yenn saay sax nga gis ko mu feebar nga ñëw nuyu si ko, yenn saay nga dégg doomam dee, yenn saay demal école ba demal, yenn saay mu am bëj nga dem jaale ji, yenn saay nga dégg dafa feebar, yenn saay nga ñëw nga dégg ñu ne la doon toog weer cindu tàkk këram sallallahu alayhi wa sallam, yenn saay nga dégg ñu ne dafa xiif bay laxasoo ay xeer mënul taxaw. nga xam ne kon kii mën ngaa mel ni moom, xam nga tey li yàq àdduna bi mooy diw ñu ne mu kenn mënul mel ni moom, loolu du dëgg. amul ku kenn mënta mel ne yow. nit ñi ñoo jéemul jaar fi ñu baax ñi jaar, ku jaar fu gaa yi baax ñi jaar nga mel ni ñoom. tashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbuha bil karimi falahun. borom xam-xam yi nee nañ jéem leen mel ni ñi baax, ku jéem a mel ni ñi baax baax sikki nekku ci, mais diw kenn mënul mel ni moom. lu tax dafa doon naaw wala dafa may laaf, lan moo tax kenn mënta mel ni moom? xanaa du da doon julli, xanaa da doon woor, xanaa dafa téye woon làmmiñam bi, xanaa dafa téye woon tubéyam ji, xanaa xanaa lu baax loolu waajoo ji doon def. ku jéem a jaar foofu sax waxuma la lor, mais da nga koy raw. sahaaba yi bi ñu jéemee mel ne yonente bi est ce que baaxuñu? ah ginnaaw yonente bi kan ngeen gis ku baax ku raw sahaaba yi? amul fenn. yonente bi moo ko wax ma wata atil ardu baada al ambiya xayrin min abubakar. kaw suuf ginnaaw yonente yi ku mel ne abubakar doxu fi waaw. bi yonente yi paase, yonente yàlla muhammad paase, koo fi teg abubakar ko gën. lu tax? dafa roy yonente bi. kon kay yooyu ay wax la rek, kenn mënta mel ni diw ndax diw ndax yooyu ay caaxaan la laa wax na génn sunu bopp yi. wallahi ci ñun ku góor góorlu yàlla moo wax ci quran wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulna. ku góor góorlu rek yàlla neena ma teg la ci yoon bi. problème bi mooy est ce que góor góorlu nga? lu kesal ku góor góorlu rek baax. borom bi subhanahu wa taala mu ne laqad jaakum rasulun min anfusikum. gis ngeen jumla boobu nekk sa téere bi. man li ma jaaxal du ma gis ku indi kitaabu tawxid, man la waree moo ma jaaxal quoi, te joxe woon nañ fi ay téere kitaabu tawxid mais kenn du ko indi. joxe naa ko fi, joxe naa fi fukki téere kitaabu tawxid yu ma benn soxna joxoon pour ma jox leen ko, te du ma gis kenn yore ko waaw. mais lan mooy njëriñu ñu joxe téere yi mbokk yi? lan mooy téer lan mooy njëriñu ñuy liir aay soldat buy dem guerre fàtte arme ndax dina rey? ah allahu akbar, dina indi téere yi nag waaw. nee na jumla bi aaya bi laqad jaakum rasulun min anfusikum, te yow rek laay waxal yooyu ayntéere yow rek waaw sama jàkkaarloo yow di la xool yaa mu kur bi tey waaw yow kese yaay ni téere. nee na al jumla, jumla bii mu akkadatun bi salaasa mu akkadaat. jumla bi dañ ko feddali, dañ ko dëgëral ñetti anam. aaya bi yàlla da kaa dëgëralee ñetti mbir. bu njëkk bi mooy al qasam giñ ak laam ak xat, ñett yi la yàlla def ci aaya bi. yàlla dafa giñ ci aaya bi, def ci laam, def ci xat. mu nekk ñetti pieds yu yàlla samp pour wane ne Mouhamad maa ko bind yónni ko ci yéen. bi annahu moom yonent bi rasulun yonent la, wa annahu min anfusihim ci yéen la bàyyeekoo, wa annahu azizun alayhi ma anittum. moom day seeni problème sax dafa metti ci moom, bugul ngeen am problème. ñett yooyu la yàlla di giñ foofu. Mu ne yonantu boobu minkum ci yéen la bokk, kama qala Jaafar, Jaafar ibnu Abi Talib. Xam ngeen Jaafar, Jaafar lu mu bokk ak yonantu bi, Jaafar lu mu bokk ak yonantu bi, Jaafar bismillah magu Ali la, lu mu bokk ak yonantu bi, seen ñaari papa yi bopp, Ali ibnu Abi Talib, Jaafar ibnu Abi Talib. Jaafar moom moo jiite woon ñi joge woon Makka dem Éthiopie premier gàddaay gi ba ñuy dem. Yonent bi Amir Jaafar la ne, yow yaay Amiru gaay yi, yow yaa ma fa toogal, yaay ànd ak ñoom. Jaafar bi mu demee ñu dajale jullit yi ci kanamu Najaasi, yéeféeri Makka ñëw, Amr lañ yónni, ñu ne ko buur bi sa xarit la, demal soo demee pour mu delloo ñu leen, ñu rey leen. Bi mu demee buur bi daal di woo jullit ñu taxaw ci kanamu Najaasi, mu ne leen layi leen luy seen sabab ngeen ñëw fii, ëpp yéen yonent bi yàlla yónni ci yéen mooy kan? Jaafar commencé bokk na ci li mu tontu Najaasi. Loolu wax jooju Jaafar tontu Najaasi mooy Mughira ibnu Shu'ba moom la tontu woon Kisra moom tamit. Kee ci kanamu Najaasi buru Égypte moom la tontu, buru Éthiopie. Kii ci kanamu Kisra Mughira loolu la tontu woon benn tontu, mooy lan? Inna allaha ba'asa fiina rasulan minna na'rifu nasabahu wa sifatahu wa madkhalahu wa makhrajahu wa sidqahu wa amanatahu. Yàlla subhanahu wa ta'ala moo nu yónnee ndaw loo xam ne rasulan minna ci ñun la bokk, gis ngeen. Kon yàlla bi muy tànn Mohammed daf ko tànn mu bokk ci nit ñi, ndaw loo xam ne rasulan minna, nekk arab ne nun, nekk nit, ñu xam way juróom bu góor, xam way juróom bu jigéen, xam ay maamam, xam lépp ci moom. Ajjuma bii passé dafa am benn borom xam-xam bu jógee Arabie Saoudite ñëw ci benn gox ci Pikine ajjuma bii passé. Bi mu ñëwee ñi mu gane si dem ci imaamu jumaaji, jumaaji dafa am ñeenti imaam mais dafa am ajjuma bu nekk kuy aye. Léegi ñooñu dem ci imaam bi nga xam ne moo aye vendredi, ñu ne ko ñun dañoo am gan gu jóge Makka, dañoo bëggoon ñu may ko mu jiite waa dëkk bi barkeelu ci moom mu jàngale tuuti. Imaam bi ne leen amul benn problème, alxaa loolu kay xéewal la ndax ñu ziare ko, nga imaam bi d' accord. Ñu bàyyi ba jour vendredi bi, léegi ki mu gane si jël micro bi jumaaji bëgg a leeralal nit ñi lu tax kii di jiite tey gan gi rek, am kenn mu ne ci moogu jàkkañ man huwa, kii kan la? Ñu ne ko ah, kii de gan gu jógee Makka la. Mu ne du fi jiite, du fi jiite. Waa ji ne ko lu tax? Mu ne xamuñu ko. Mu ne kii gan la, ci mazhabu Malik sax gan warul jiite, waaye su fekkee am na fi ñeenti fan day matal julli, kon léegi mën naa jiite, te kii nekk na fi ñeenti fan ci ñun, te borom xam-xam la Makka la jóge. Mu ne loolu sama yoon nekk ci du ma jiite man, bu naree jiite ma jël sama sijaad ak juma, ñëpp a ngi toog de jumaa ci, bu naree jiite ma jël sama sijaada dem. Nit ñi ne waa ji bëgg a bëgg, bu mu gisee problème yi mu bëgg a deltu ginnaaw, ñi mu seet si woon ne ko bismillah demal ci minbar bi nga jiite, góor gi jël si yaadaam génn jumaa ji dem yoonam, te ci imaamu jàkk ja la bopp, gis nga ñàkk a dégg diine ak mbon fi nit ñi toll. Ah, te tey bu ñu amoon benn géwél bu jógee benn place, ñu ne bismillah, ñu ne waaw jox leen ko micro bi, ñu bànneexu tuuti, waaye moom wayal ñu tuuti. Bu ñu amoon borom xaalis buy joxe, est ce que dañ ne Makka la jógee du joxe xaalis? ñoon ay enveloppe la yor kenn du ne du ma rang de ah ci xanam maa fi jiitu man may mag troisième âge laa bokk ndeysaan loolu sax dafa tuuti bu newoon ci dëkk yi nu wër kii foofu la jóge damay bañ a tudd dëkk yi yéen a ma ko gën a xam suñ newoon kii dëkk bii la jóge ñëpp ah sky ñu ne na jiite ñu ne ku jóge màkk allahu akbar ku jóge màkk kay kooko la gën a jege yonante bi wala moo la gën a jege kaaba gi waaye xam nga lu tax loolu yëpp di am mooy Sénégal dañoo xamul diine wax ji yëpp loolu la wax ji mooy diine lañ xamul ba pare diine ñorunu lu nekk am na fi bismillah ba mu des diine sunu borom subhanahu wa taala mbokk yi wax ji mu aaye yi mu wax wax ji moom la Jaafar tontuwoon Najasi mooy yàlla moo yónni ci ñun yonent bu bàyyikoo ci ñun naarifu nasabahu ñun xam nañu askanam yonent boobu ñun dañoo xam askanam yonent yàlla Muhammad rek yonent yëpp Muhammad dong lañu xam askanam ma delluwaat ci wax ji ma ne yonent yàlla Muhammad dong lañu xam ci yonent yi askanam yeneen yonent yi yëpp seen papa seen yaay wala seen maam ngay xam ñett doy na ñi ci des ñëpp xamutoo ci kenn amma yonent bi dañ lay limal Muhammad ibnu Abdallah ibnu Abdul Muttalib ibnu ku ko wax ba mu jeex ñu jox la kado Muhammad ibnu Abdallah ibnu Abdul Muttalib ibnu Abdul Manaf ibnu Qusay ibnu ibnu Murra ibnu ba muy egg Adnan ba muy egg ci Ismail ba muy egg ci Ibrahim dañ la koy limal kon kay kii mbiram leer na kii kay kon na askanam dafa sat wecc amul fenn fu mu taqee sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñu ne naarifu nasabahu waaye wa sifatahu am nañ xam nañ melokaanam kii xam nañ ko xam nañ duggam xam nañ génnam xam nañ dëggoom xam nañ kóoluteem Sufyan nee na Ibnu Uyayna mu jëlee ci Jaafar Ibnu Muhammad mu jëlee ci baayam nee na wax ji yàlla wax ne laqad jaakum rasulun min anfusikum nee na lam yusibhu shay'un min wiladatil jahiliya nee na yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kenn musta dégg ci moom mu def jëfu ceddo jëfu ceddo xam nga léeg-léeg sax nit dana judd nekk ndaw jota fo màgg tuub dellu ci yàlla yonte bi nag jaaru musta jaar foofu mus nay sàmm ay xar sax mu dégg ceet ñuy tëgg ay sabar ay tabala di flip mu dégg ko mu ne ki mu àndaloon téel ma xar yi ma xool yi lii lan la yeggul yàlla nelawloo ko ci yoon bi ba ceet gi passé nit ñi ñibbi mu yeewu dem mu jigi teg boobu xale la woon mu jigi ñu tere ko moo tax su daan ànd ak Abdoulaye Ibn Omar ba mu dégg musique wala mu dégg flip day fàtt nopp yi Abdoulaye Ibn Omar noonu la Nafiq gisoon muy def su gi déggee flip rek wala mu dégg musique rek mu fat ay noppam bu ko Nafi xoolee mu ne ko hakaza raaytu abal qasimi Muhammad kaana yafal fa faaltu nii laa gis woon Muhammad di ko def bu déggee musique fat noppam yi ñun nag bu mu déggee musique nu nuy def ndeysaan benn waaye nee na paayi démb bu mu déggee musique dañ naan fayal fayal yow mais léegi dañ naan moo du ñu naan ñu ne wàññil waaye wàññil après yor kurus gi naan nii bopp bi nag wàññil wàññil wàññil wàññil dafa naan nii ñu yàlla jubal Sufyan nee na yonent bi day lam yusibhu shay'un min wiladatil jahiliya fi ca doy jaar ci seen ndaw ak seen judd yonte yàlla Mohamed Moustapha jaar. Borom bi subhanahu wa taala mu ne azizun alayhi ma anittum sadidun alayhi mashaqatukum, lu tar ci moom la seeni jafe-jafe. Yonent bi mooy koo xam ne ndeysaan ni mu bëgge julli ñi sax seen nday ak seen bàyyi bëggewuñ leen noonu. Yonent bi ni mu yërëme woon jullit yi, ni mu doon yëge seen i metit, yàlla loolu la ko tagge. Azizun alayhi ma anittum, dafa tar ci moom seeni jafe-jafe. Seeni jafe-jafe da koy teree nelaw. Moo tax bu asamaan si xiinoon, yaay Aïcha di nettali nee na bu asamaan xiinee yonente bi day mel ni jigéen juy matu, day onk di jóg def va et vient comme jigéen buy onk, jigéen buy matu. Xam ngeen jigéen buy matu du toog, day jaabanti. Su toogee ñaari minute jóg. Ñu ne yaay Aïcha, lu tax yonente bi doon mel noonu bu asamaan si xiinee? Su ko Aïcha ne toogal mu ne ko niti aadi yi nii la woon asamaan bi xiin, ñaakaan day toog nekk mbugal mooy ñëw. Xawmu Huut nii la woon, góor jigéen ñi nii la woon, asamaan si lëndëm ñu yaakaar ne day toog nekk mbugal mooy ñëw. Xam ngeen yonente bi kañ lay toog? Asamaan si commencé car car ndox mu ne allahuma sayiban naafian, yàlla taw bu am barke mu doog a toog. lu tax yàlla moo ne ko wama arsalnaaka illa rahmatan lil alamin, yàlla nee na ko dama laa yónni pour nga nekk yërmande. Kon kooku mënul toog. Moo tax mu ne xeet bi yëpp dinañ dugg àjjana ba mu des ku bañ. Sahaba yi ne ko ndax nit dina bañ a dugg àjjana? Mu ne waaw. Man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba, ku ma topp dugg àjjana, ku ma bañ a topp yaa bañ a dugg àjjana. Kon yonte yàlla Mohamed alayhi salatu wasalaam yàlla nee na azizun alayhi ma anittum yaizu alayhi shay alladhi ya'anat ummatuhu, dafa metti ci moom coono yi nga xam ne xeetam bi am na ko. Waya suqu alayha, dafa jafe ci moom problème xeet wi ndeysaan. Moo tax loo dégg yowmal xiyam bu ñëpp gàntalee ñu dem ci muus nuux, mu ne man damaa ñaanoon ñëpp dee dama am problème. Nit ñi def mu ne dem leen ci Ibrahim, ñu ñëw Ibrahima ne man mosoon naa fen loolu laay lijjanti. Ñu ne nuñu def mu ne dem leen ci Moussa, ñëw ci Moussa mu ne mosoon naa rey nit. Nu ñuy def mu ne dem leen ci Issa, ñëw ci Issa mu ne man dañ newoon yàlla laa man loolu laay lijjanti. Nu ñuy def mu ne dem leen ci Mohammed, mu ne ana laha maa ko moom, man maa moom loolu. Bu mu ñëwee ci sujjoot ci kanamu yàlla, xam nga lu ko yàlla wax irfa' ra'saka, yëkkatil sa bopp, was'al tu'ta, laajal ñu jox la, wasfa' tusaffa, waxul Ali ana mu ana Ali, waxul loolu ana Fatima, ana Aïcha, ana Khadija, waxul waa këram de. Lan la wax dane ummati, yàlla sama xeet ummati. Ndeysaan xoolal ñun ñoo ngi fi Sénégal, yonente bi di ñu ñaanal yàlla pour ñu dugg àjjana. Mu ne ummati xeetam la wax de, waxul waxul ana Ali, waroon naa wax kon ana Ali. Mu ne maa ngi ni, mu ne ana Ibrahima, ana ana mbokkam yi di nit, yàlla yónni ko pour mbokk. Moo tax sénégalais yi dañu feebar, dañuy dégg ñu am ku ne ñun ñun ñooy dem àjjana, caabi ji sunu diw moo ko yore, ku ànd ak moom doo dugg, tee ñu ko ubbi mu yaatu ñëpp dugg. pourtant yonente bi waxul sama sahaaba rek ñooy dugg àjjana, yonente bi waxul arabe yi ñooy dugg àjjana, waxul sama waa kër ñooy dugg àjjana. Yon dane ummati, lu tax ñoom mënuñu wax ummati? Ay ñun ñun da ngay gis fi koo xam ne naan ñun ñun ñooy dugg ñun, boo ñëwul doo dugg de. Tee nga waaw tee nga ne yaatal mbir mi ndeysaan. Arab bi bi mu ñëwee ci jàkka ji saw, ñu bëgg ko dóor, mu ne mu ñaanal yonente bi ndeysaan, mu ne yàlla yàlla nag may yërëm man ak yonente bi. Yonente bi ne ko bul xatal lu yaatu. Mu ne lan moo yaatu? Mu ne ko yërmande yàlla dafa yaatu. Ñun tamit nañu yaatal, àjjana pour ñëpp la, lu tax ñu bëgg ko xatal ne ñit ñi duñ dugg. dañu leeral na nit ñi diine ji, leeralal leen yoonu aljanna, nit ñi daal di ci jaar duggi aljanna. Loolu mooy, loolu moo jaadu waaw. Mbokk yi, yàlla subhanahu wa taala nee na yonent bi alayhi salaatu wassalaam seen jafe-jafe dafa métti ci moom, ndax buggul lenn lu métti nit ñi. Moom sax moom moo wax ci hadith bu wér, bu'istu bil hanifati samha bil hanafiyati samha, yàlla yónni na ma ci diina ju yomb ju set wicc. ñëw na ci hadith beneen mu ne inna haza diinu yusrun, diine ji dafa yomb. Wa shari'atuhu kulluha samhatun sahlatun kamilatun yasiratun ala man yassaraha allahu alayhi. Mu ne diine yonent yàlla Muhammad sharia mi, da ngay dégg tey ji sénégalais yi, bala ngeen doon xam ne sénégalais yi ci ëpp duñu ay jullit, bala ngeen ko doon xam, ñu xëy suba 8 heures ñu ne dañuy woote pour ñu atte sharia. ñëw leen ngeen génn ngeen woote ndax ñu atte sharia. nga dégg ñu ne dañuy dagg suñ loxo yi ñi kii da fu fi rey dan lay rey de nga. loolu la ñuy wax. non loolu loolu ñun mënuñu ko, loolu mënuñu ko commencé di laay. pourtant ñun li ñu lekkee léegi sharia moo ko gën. xoolal démb barki démb ñetti xale yi ñu rey ni ñu lay agresseur la dañ leen rey wala kenn gi dañ koo dóor ay birig ba bañ yi dañ gémmiñ gi moom màbb amatul bañ. lan moo gën a ñaaw loolu ci àdduna? est ce que yàlla loolu la wax? bu ngeen jàppee agresseur ngeen rey ko, bu ngeen jàppee sàcc ngeen rey ko. voilà kon kay l'islam li mu wax mooy dëgg. nit ñi dañ naan l'islam day reye wala l'islam day def nangam nangam. caaxaan yi am ci réew mi bu fi l'islam amoon du am. am na benn dëkk ci dëkku Afrique yi la dama fàtte tey nu ma déglu journal ñu ne dañuy tere ku fa sol mini robe. est ce que du Burundi? ngeen demee ngeen dégluwaat ko, maa ko déglu tey ñu ne dañuy tere jigéen bu fa sol mini robe dañoo duñu ay julit. ñu ne ku ko sol dinañ la alam dinañ la tëj fukki atti kaso jip, ku sol jip fukki atti kaso dinañ la alamaan xaw ma ñaata dollar. xam ngeen lu tax agression bi viol bi moo bëri? jigéen ju fa génn ñu violé la. loolu moo tax parce que l'islam moo wax dëgg jigéen dañoo war a sàng seen awra yi. lan moo tax fi mu nekk ni ngeen dégg ci école yi ci dëkk bi ay problème? mais awra yi nga xam ne mu ngi génn ci biti bëri di ko gis. xale bu jigéen boo xam ne chaque jour 24 heures yaa ngi gis ji awraam, mais sa xel day nekk ci moom. bu la seytaane roofoo boo ko mënee mandiloo mandiloo ko, boo ko mënee loo mën a def def ko ko. sëñ bi kenn du sangu lem ne weñ du ma topp wala am ngeen lem sotti ko ba pare nga ne benn weñ du la laal. yoral sax yoo tox nag nga taxaw nga sotteeku lem ba pare nga taxaw yor yoo tox da ngay sonal sa bopp rek yoo tox bi dafa nar a jeex mais weñ yi dana tag sa kaw parce que yow sax moo lem. loolu mooy sunu problème dañu nekk ci lu bon ba pare ne lu baax la ñuy am du dem ñu sonn rek. da ngeen Macky Sall nee na dund gi munu ci dara, du loolu ngeen dégg tey wala du loolu la wax? nee nañ daara de première nécessité yi xaw ma munuñ ci tus du lool du ci Macky Sall la nekk. loolu moo lay wane dafa nekkul ci loxo ma. xam ngeen ci loxo kan la nekk? loxo yàlla. walaw ann ahla alqura amanu wattaqaw la fataxna barakaati min. bu ñu gëmoon yàlla rek yàlla nee na man maay yombal dund gi, man maay indi ndox mi léegi mu tuuru asamaan si. su ko defee bu ñu bayee kilo ceeb 100 francs lay jar kilo ceeb. buñ gëmee yàlla kilo ceeb kilo dugub kenn dootu fi jënd sax dugub dan la koy may. amoon na fi ñi may dugub? kenn du ko lekk? amoon na fi ñi may nii ay saako dugub ay saako mboq kenn du ko lekk? kuñ nga may kaay jël nga ne non baax na baax na. ñun bi ñuy yalwaat nekk ay taalibe bu ñu saraxee dugub duñ ko jël billahi wallahi taala. Man bi ma nekkee taalibe di yalwaan ku ma sarax dugub du ma ko jël wala ma këpp ko sa buntu kër. Gis ngeen foofu lan tolloon. Mi ngi nii tey mënuñu koo gis ba koy këpp duñ koo munta gis. Loolu mooy wax ci parce que démb dañoo gëmoon yàlla di góorgóorlu tey ay caaxankat lan. Mbokk yi diine ji dafa yomb, sharia bi dafa yomb, kulluha samha yépp yomb. Islam yàlla santuñ ci lu jafe. Waaw yenn saa yi nga dékku ne yéen seen diine bi dafa jafe, dafa tàng, dafa métti, kenn mënu ko. Déedéet diine bi amul lu jafe, diine bi lépp yomb. Yomb moo tax jaamu yàlla yépp yàlla séddale ko ay waxtu. Ay waxtu la suba, tisbar, takusan, timis, nga ay waxtu la. Weeru koor gi, aj bi, lépp ay waxtu la. Maa ngi jégalu. Mu ne sahlatun kaamila, lu yomb la ba pare dafa mat. Nee na lu yomb la ci koo xam ne yàlla subhanahu wa taala yombal na ko ci moom. Diine ji dafa yomb ci ku ko yàlla yombal. Waaye ki nga xam ne yàlla yombalu ko ci moom day gis ne diine ji akam métti. Waaye yii yow da ngay yeewu fajar di dem jàkk. La ilaha illallah. Man de mënuma yeewu fajar parce que yàlla yombalu ko ci yow. Yàlla yombalu ko ci yow da ngay wor weer koor ba mu jeex yow yow. Weer koor gi passé wor nga ko nga ne ñu ni. Man de benn fan sax problème la parce que yàlla yombalu ko ci yow. Yéen saa nga gis ko dajeeg benn jigéen waaye yow da ngay muuru nii tàngaay bi nii da ngay muuru doo yëg dara benn tàngaay déedéet parce que yàlla daf koo yombal ci moom du ko yëg du ko yëg yàlla daf koo yombal. Yow xamul tax mënoo ko parce que yàlla yombalu ko ci yow. Jàngeen ci alxuraan yàlla mu ne julli wa innaha la kabiratun illa alal. Yàlla nee na julli dafa diis lu dul ci kaw ñi ragal yàlla rek ñoo ko mën. Ku ragul yàlla mënul julli ci takbiratul ihram rek nga koy xamee. Mu ne ñu naan Allah moom ñu ne parce que dafa diis ci ma xool loxo yi sax yàlla du ko yëkkati. Xam nga dañu ne booy tag kabar armal da nga yëkkati sa loxo ba ci xas man ki bay ya fii ba day gis mu waa ji moom comme yàlla yombalu ko ci moom loxo yi du jóg ni lay def. Yéen mi ngi du wax nii du wax parce que yàlla da yombalu ko ci moom. Ruko bi sax du dem ruko parce que ndigli la yàlla di kale. Loolu moo tax yow man xiyaam bu yàlla di segg jullikat yi yàlla danaan julli leen rek ñu doon julli daal di sujjóot. Mu ne yow ma yuk safu an saaqin yow ma yuk safu an saaqin wa yudcawna ila sujjóot falaa yastatiuuna. Buñ ne sujjóot rek ñu doon julli ñëpp daal di dem teer teg seen jë ñu daawul julli bëgg a dem yàlla kale seen articulation yi ñu ne këj mu mel ne ay porte lampe yu taxaw. Xam ngeen ku bëgg a sujjóot loo porte lampe ndaw baqata yu bari man yàlla jubal man ñu dëgg. Nee na yonent bi xarisun aleykum ku xër la ci yéen ala hidayatikum. Yonent bi dafa xër ndax jullit yi jub nit ñi jub ndax jullit yi njëriñu àdduna yegsi ci ñoom ak njëriñu alaxira. Jëlee nañ ci Abu Zar nee na tarakana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ay bi de bëgguma ko profité xaar leen ma yem fii incha allah ci xarisun aleykum ba dàst bi di ñëwaat ndax heure bi dafa jeex te li ci tegu ci ginnaaw dàst bi dafa am importance bëgguma ko porox poroxee. Asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh.